الحمدللہ دعوت اسلامی ایسے اسلامی بھائی بھی ہیں جو الحمدللہ محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن دعوت اسلامی کے مدنی کام کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے. بعض اوقات نگران انہیں ذمہ داری دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی بھی مجبوری نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیتے ہیں. تو کیا ان کا یہ انداز درست ہے؟ دیکھیے, جس کی دکان ہوگی وہ چاہے گا کہ اس کی بکری زیادہ سے زیادہ ہو. تو میری الحمدللہ دکان دعوت اسلامی ہے, سنتوں کا میرا کاروبار ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان میرا گاہک بنے اور جس میں صلاحیت ہو وہ سیلس مین بن جائے, میرے آقا کی سنتوں کو مزید بڑھاتا چلا جائے. تو جو باوجود صلاحیت کے ذمہ داری کی پیشکش کے باوجود جو پیشکش قبول نہیں کرتے, سچی بات ہے اپنا دل اس سے ناراض ہوتا ہے. میرا دل خوش نہیں ہوتا, میرا بس یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان مسجد میں نظر آئے, سب نمازی بن جائیں, بچہ بچہ سنتوں کا عادی بن جائے, ایک ایک مسلمان عورت باپ پردہ ہو جائے, یہ امت جو ہے یہ گناہوں سے دور ہو جائے. تو یہ آپ سب مل کر زور لگائیں گے تو ہی ہوگا. تو آپ میں یہ صلاحیت ہے پھر بھی یہ کام نہیں کریں گے تو سیدھی بات ہے میرا دل تو ناراضی ہوگا, خوش تو نہیں ہوگا. خالی مجھے مسکے لگائیں گے تو اس سے میں مسکرا دوں گا تو آپ سمجھے راضی ہو جائیں گے, یا مجھے اگر آپ کوئی خوبصورت سا تحفہ دے دیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ میں خوش ہو گیا تو میں راضی ہو گیا. وہ راضی ہونا الگ بات ہے, لیکن آپ مجھے آپ کا نہ نظرانہ چاہیے, نہ آپ کے 1000 روپے چاہیے, نہ 1,00,000 روپے چاہیے, نہ 1,00,000 روپے چاہیے. آپ 1,00,000 روپے بھی مجھے دو گے تو شاید آپ کو کچھ ولے گا نہیں, اس لیے کہ میں نے وہ 1,00,000 روپے کیا کروں گا آپ کو تو پتا بھی نہیں چلے گا شاید. تو مجھے آپ کے پیسوں کی نہیں, آپ کی ضرورت ہے. آپ پیسے دے کر عارضی طور پر مجھے مسکراتا ہو دیکھ کر دل کو نہ منائے, میری خوشیاں ان کے لیے ہیں جو میری دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغول رہتا ہے, جو مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرتا ہے, جو مدنی انعامات کے روزانہ فارم پر کر کے جمع کرواتا ہے. میری خوشیاں اس کے لیے, میری حقیقی دعائیں ان کے لیے. اب میری دعاؤں کا کیا, میری خوشیوں کا کیا؟ میں نے تو اپنے دل کے یہ ٹوٹے پھوٹے پھٹے پرانے جذبات پیش کر دیے جو کبھی کبھی کرتا رہتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.